الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله رب العزت هر فیصلہ هر یو حکم او هر اراده هغه ډیر د خیر او برکتی چې هغه خیر او برکت بندیان په خپل ځان کې او په خپل ژوند کې او خپل ماحول کې معلومی او محسوس کیه او خلق چې داغي د خپل رب سره تعلق شته دی رابطه شته دی او په صحیح معنا کې الله خپل رب او خپل معبود او خپل متصرف او کارساز او حاجت روا غنی هغه خلق ته په دې ژوند کې په دې ژوند کې داسې او خوشحالي محسوس کیږي اگر جنتیانو ته چې په جنت کې محسوس کیږي او دا خاص په هغه وخت کې چکل دی د الله رب العزت په یو عبادت کې مصروفی د الله رب العزت هغه حکم او د هغه امر امتثال کوي په هغه عمل کوي نو دغه وخت د دې لپاره ډیر د خوشحالۍ او دا وخت کې د دې مؤمنانو داسې یو ذهن جوړي چې موږ دنیا کې نه یو او دا احساس صحابه کرامو کې ډیر وو زګاری په صحیح معنی کې الله سره رابطه او تعلق او د الله بندگی او دار خبر احترام او اکرام صحابه کرام ساتلو کله چې وی به پیغمبر پاک د مجلس نا چرته جدا شو پله دنیا کار پسې ولاړ کورونو ته ولاړ فزان مې شک پیدا شو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وند انسان هغه راضی او پیغمبر پاک تا مخامخ وئی چې نافقتو زه منافق شوم پر سره بل مرګره نبی علیہ السلام ویولی یمون جتا سره ناسیو زمون هغه شان هغه حضور هغه سرور پزړونو کې او شانتی او کله چې ستانه جدا شو خپل کورونو ته فل اهل عیال سره کینو پاسو مونږه اوسنه یو او قرآن خدا غد منافقانو حال بیان کرده ده چیغی پا مجلس کی حاضری نوی آمننا او چکل غائب شنو مام بی مومنین نبی علیہ السلام علیہ تسلی ورکلا چی اے ابو بکر صدیق ته هر وخت کې خپل ځان داسې غواړي داسې محفوظ کګه څنګه چې ما سره ناشته وي کدا دومره کنټرول چا کول شوې نو ملایک براتله او سره به ګړه بړه کوله دومره د خپل ځان حفاظت څوک کولی شي دا خو د انسان د وس نه بار خبر هجه کوم کارونه د انسان د وس نه بار الله رب العزت پاغي باندې څوک نیسی نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها صحابه کرام دا شان دیکھا نبی تا پر وقت کی دا حالت نمحسوس کی دا بلکہ بعض اوقات کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بناستو دا بیان بے ہو رہے دو دا تعلیم بے ہو رہے دو یا سر پا عبادت کے و پا مانز کی شریکو ناغه واخ دا غیر ډیر بهتر او چې دا غینه با په لښنو بیا و دنیا وا او د دنیا کارونه به د دنیا روزګارونه به خدا مرتبه صرف هغه مؤمنانو ته حاصلی چې هغه بنیاد صحیح اوی خپل عقیده اصلاح کړي خپل عمل اصلاح یې کړي او هغه سر هر وخت غمی او قران کریم هغه یاد کړي دی باقاعده سورہ انعام کې فمن یرید اللہ ان يهديه يشرح صدره للاسلام د چا په حق کې چلای را دو کی چې دا سینه ولا کلاوما دا ذهن ولا کلاوما اور انا پکې چوم د وحدانیت الله ولا سینه کلاو کی الله ولا زړه کلاو کی او خپل نور پکې واچي د هر مؤمن شرح صدر شتا کنا د دې امت د امت عزت او شرافت په نور امتونو باندې په نور خبرو سره به همي پاره کې او امتیازي خبره ده چې کومي وادي او کوم تعریفونه حکم د اکرام او د عزت الفاظ چلان بیا او ته مستعمل کړی دي نو هغه دې امت ته مستعمل کړی دي قران کریم کې چې ګوري چې مخکې انبیاء او تعالی رب العزت کوم صفات ور کړی دي کوم نوې له خده هغه دې مؤمنانو ته خده دې امت کنه دا باغې ټول صفاتونو کې یو بهتر صفت ده نو شرح صدر د پیغمبرانو وا د موسی علی السلام په حق کې هغه مطالبه کړې و نو شرح صدر یې وشو قال رب اشرح لي صدري چل نما سینہ کلاو کی نلا ول سینہ کلاو کلا او نبی علیہ السلام تا بغیر د مطالبینا یوزل ناسو سو زلا شرح صدر شویدا چل رب العزت و توی ما پتا دا نعمت نه کړي ما پتا باندې دا خصوصي احسان نه کړې الم نشرح لك صدرك نبی علیہ السلام په خپل بیان کې جزاء په حرم کې وما او دوتن رالو جبريل او میکائیل او زما سینه داسې کلاو کړه لکه یو سړی چې د خپل کمیس تڼۍ پرانځي درد و ترسي تڼۍ پرانځي وینه تی راځي نه دقه سې هغه وینه وینه وه نه درد و بس بې کې کلاو کو او باغی کی چکمی دا سے اجزاؤ دا سے ٹکلیوی چدا غی پوجبان دے انسان برداشت نشی کولے چکلے او خبر دا سے واوری چگا دا طبیعت سر برابر نئی ندل او سور زکن پاگی باندے دا هر بندہ پا بدن کی او ٹکڑا دا چغی کی دا خصوصیت تے چې انسان غلطه خبره دغه روانه خبره کنزل وینا نشي برداشت کوله ډیر کم خلق وې دنیا هغه د انبیاو د سنین استلی نو یې ته نه وستو او بیا یو کاسا یو لوی د خانک په شانتی شي د علم او د ایمان نه ډک او زما په سینه کې ورواړو او بندې کړو بس علم او ایمان کنه دې د شرح صدر وین دا خدای انبیا او شیوا دا ذکر شیوا او د نبی صلی الله علیه وسلم سوسو زلا وړو کوالی کیو بیا رستو بیا چې کله معراج ته بوتنو پاغه وخت کې الله رب العزت دی امت ته وې ښا چې فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام تاسو کې چې الله د چا په حق کې را دو کې چې هدایت و تکي دا سمره برکتی را دادا توبه توبه اور چاله سوال پکار دی چې الله ته زما په حق کې د هدایت اراده وکې د اسلام اراده وکې زما د شرح صدر اراده وکې نو یې شرح صدر اول الاسلام سينو اسلام ته کولو کې دا آیت چې نازل شو نبی علیہ السلام وی صحابه کرام سره خود دین هر وخت سوچ او فکر او تصور او غی خناستو دیتا الله رب العزت و تو ویلو چې دا قران مې دې پار نازل کړل چې سوچ او فکر پکې وکې اجه کوم خلکو سوچ او فکر نکاو اغیل الله زور نه ورکړم افلا تدبرون القران تم منافقان څنګه خلق دي چې په قران کې سوچ نه کوي دا خو الله دې لراله نو صحابه کرامو تپوس کو د پیغمبر پاک نام چلا د چا سینه کولاو کی رضاوی علامه بسي اخر اخو یو پټ شی دی د غیب یو شی دی لیکن د هر خبره علامه ای کنا د دې علامه بسی چې الله رب العزت یو بند سینا کلا او کړی دا او شرح صدر کړی دی نبی علیہ السلام ور تدری خبره وکړي چ الانابتو الی دار السرور علامه یو ځای چې دغه بنده هغه جان ته مخشي هغه جان ته که خبرې کې نو زمغه ځای خبرې کنوري خبرې کې خدغه خبرې په غالیبي بس د آخرت خبرې وکي او کسا عمل کئی سکار کئی نوم داغا زہد پاربے کئی نو انابت پیدا شی الادار سرور جنت تا اکلا پک اخکاروم چکلا اقل مرگری سرا خبری کئی دغا پک ہوئی چرا جنت میں ڈیر خواخ دے خود سنگو وَلِجْتِنَابُ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ او دا دی زینا دا دی دنیا نا چی دار تگیٹ ہو رہے کور دے دا دی نیزلو چت شی یا ربست دنیا میں بھی ندا خواخا دنیا کارونا میں ندی خواخا اسے اگا جون دوی ٹیم پاس کو کنا نور دلتوی زمونگ سدی دلته زمونږ دا دی چې تیارې وکړو غزایل الله مقرره کړی دا ځکه غزای بغیر د دې زنه نه کیږي دریم دا دی چې ول استعداد للموت قبل نزوله مرګ لا نشتا خروغ موت نوجوان دی، عمر تازه دی، او بیا هم دا غزه دا پار تیاری کئی. دګه کله او تخلق خپل مرګري او خپل سیو سټای والا ته وی چې لکه دا خو دا خو د دنیا د ګټه وخت دی، اخرت له عالم هغه وخت یاري کوي چې شپې ته تورسي دی خو خيار دی ها ای په پلم دا سې دی په لوم راکاږي هغه وته دا وی جونګه بس دا غزلو دنیا نه اوچت شوی دی او زړی دا الله سره او دا الله دو کور سره او د جنت سره لګیدل دي دا دنیا ولا خن نور کوي د دنیا دا خلق ولا خن نور کوي نو ال استعداد للموت قبل نزوله مرګ لا نشته او دی غیزه پاره د مخکنه ځان تیاری تو خيار سړی کنه ویدا دا شرح صدر علامات تھی چکل دا سی او بند دی پا دنیا کی ولید کنا دا سی بند چی دا غو توجو زیاد آخرت تی دا غو دنیا نظر موڑی او غو چی سکی نو دا آخرت دا پا رہ کئی دا مرگ نمخ کی زن لطیارے کئی کنا نمالومی چا چی اللہ دا دسی نکو لاؤکڑی دا شرح صدر یا شوی دے دا غور دا انبیاء خصوصیتو اللہ رب العزت دا دی امت خلق لا مومنان لورکو چل اللہ دا دیم شرح صدر کئی باقی دا ومن یرد ان یذلہو یجعل صدرہو ضیقا حرجا دا بلا غرم روانا دکن سنگا جدی پلا دا مومنانو سینکلاوی ایمان تاو دا غصی دی بل پلا دا دی نور و خلقو سینی تنگی کل چی دا گم رہے را دوشی دا چاپ حق کی دا غصی نڈی را تنگ کی سخت آو او دغه علامه بیا په خپل ښکارینو بیانولو ته ضرورت هنو کنه ها چې چاله الله د ګمراهه اراده کړی دا نو سینه ول تنگ کی او سخت کی نو باغ کې بیا هغه صفاتونه نه کنه پاره خبره باندې اوچته دل منافقان چې څنګه یې او چا سره باس شروع شنو کنزل دغه سې ډیر څو غندونه کول دغه سې رښتیا پکې نه یو دروغ ډیر دغه علامات چې ډیر ذکر کوي علامه ابن قیم رحمه الله تعالی خان دغه مؤمنانو شان په دې دنیا کې دا مطلبو چ مومن دا الله ډېر لوی شان ورکړې په دې دنیا کې او په آخرت کې هم نو دنیا شان یې زغو چې په دې ژوند کې چې دې سکینو الله دې یاري نه کوي پابندي کې پزان باندې ډېر سخت پابندي کې پزان باندې شرک نزان ساتی حرام نزان ساتی بے حیائے نزان ساتی سمرہ چی اللہ حرام کری دی کنا چی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ویا چی زمان رب دا سیدونا حرام کری بے حیائے کارونا کغخ کاری کارا بے حیائی او کارا پٹائی نو قرآن چکل نازلی دنو آغا وقت کی خو اغیو کنا اغی کی کارا بے حیائی سوا اغداو چکل بے تواب کاؤ دا بیت اللہ نا نو پا بربندی بے کاؤ جامی بے ویستی ما زوہارا میں نا کارو انسان دی حد تورسی نو چلا دا چا پا حق کی صحیح ارادہ نہیں کڑی کنا نو بس اغا دی حد تورسی چاہا بیا انسان نہیں کنا جانورم دا سکر دی لباس تیجت نہیں سطر او پردی تے اجت نئی او انسانم دغا سگر کی بات پی لگی دی وجہ تواب دو بیت اللہ نکو تو او دا دمرا سخ کارونا چی کی گن دا پیو نظریہ باندی کی گی خوا نظریہ دا چی راشی نبت بیا چی سکے نکوا شیطان اغید دا نظریہ جوڑا کلی واولی استاد خواغه ده کنه او ډیر پخوانی استاد ده ښا زوړ منشی ده هغه ته ویلو چې دا ګور ده الله کور ده پاک ځای ده او په دې جامو کې هوتا سو سس ګناهونه کړی نو سره دین د الله د کور نه پدی ګندو جامو کې ګرځي چا پیر تاسو له شرم نظر دي کافران کولې نو بازغي وی چیر دا ریشا خبره ده مونږ ګنا له نه راغلی مونږ ثواب له راغلی یو جلاله بول عزت یو علی توفو بالبیت العتیق تواب بخامخه کوي اللہ دا دی کورنا ایمون خو ثواب لرا غلیو نو چی دی که گناہ دی نظم انکار سدے ای بکن دا خوار چا سرشتے امین گوار که من گو نو جیسا لے براغی منزل نو اگا وقت که دا استینجاز یونوم دا سوچ ایسے آگا نو اخکارا که ناس نورو خلقو پی جنداغی و تسنوی مونگو تالیبان نو مونگو تاوی چیر اڈیر زبردست مصری و دی سکوٹر و دی سیدونو کنا مونگو تاوی دا استنجا منا دا چستا سطر دا عورت نئی کنا نو دی تاڑو اجت نشتے استنجاغا دا چتا دا حاجت پوخ کی یا کانی استعمال کرل یا دی کاغذ استعمال کنو آو اغا استنجاو بس دا او بخو بیا دا پاس یو شیده نو چکم دے کی پردئی او سطر نو کوا اچکم دے کی نی خوڑی سندی نیری خلق زی رازی نو مکوا دی تا اجت نشتا پا حرامو کی رازی مستحب کار کینو په حرامو کې راځي مونږ ته وی هغه مونږ ته وی د سشي پړدا وی دا خوار چا سرهشته توبه اخل کوم ته وی طالبان دالي ونه ز سره خبرې مکوي او دا ته وی ټول خلق ویلي په دغه عادت تاریخ نو عرب ګوره څومره بهترین قوم په دنیا کې نه او د شیطان نه څوک بچ کی او صرف دومره خبره وا چې قریش باقي کې خاندان خلقو سیدان خلقو په خپل وخت کې ناغي بازار سے په لباس کې کاو او چې هغه بچا ته جوړه او ورزولا ناغي بازار واغستا چې هغه نشه کولې هغه ولا جوړه ورکړي کوم تغیبا کی دمرا قدر و احترام دا اللہ رب العزت ویلیو دی خلقو تا چی یا بنی آدم اید آدم علیہ السلام زامنو لا یفتننکم الشیطانو گوری دا شیطان صبری گینا دے گوری تاسو پریدی نگوری دوکا کم وانچی بے حیائے کم وانچی کما خرجا بویکم من الجنتی ستاسو مورو پلائی نورا استری دا جنتنا ینزیوانو ما لباسو ما دا داغی نه د جنت د نور هغه جامې نوې لري کړې هغه ته لري کړې دا نه چې بربند شي وو نو خیال کوي کنه حق کاری عربو سره وکړه په هغه وخت جاهلیت کې ها بالکل جامع اپ له وردول نو قران وی ما ظهر منها دا غکاره به حیاي ده چې الله حرام کړی دا ما بتن او چې کوم پټي به حیاي دي ناغم دی وخت کې مسخ کاره به حیاي دي او سپټي کنه ولې زيونو کې پرخ دي کنه بای زيونه ځي چې هغه کې سوګدا کار شرم نګني هار نګني هغه کې کار جاره ګرځي ما ظهر منها ابا زینوی چاوی کی واپٹ پنا کی پپڑدہ کی وکی کنا قسمہ قسم خلق دے بے حیائی یواز در تنوی بے حیائی دیر قسمہ دا سوک پا دن پور ٹوکی کی ندام بے حیائی دا کنا سوک رو جہوری نبدایس طریق اخکارا بالکل لگیائی چوکو سوکو تاوی چه روجه ده اخوانا نوی دا روجه ده که دا کیله ده کیله خلی تنیویلی که نا دا خوی کیله ده نو دتا باز سوائه دا بی حیائی اصو کنو پردی رواچی و اوٹلو کدن نکینی و که نا دا خدای نخو نیری دا خلق نیری ما زهار منها و ما بطن فا او نو خبرام دی پور کولا چې د مسلمان شان ډیر اوچته مسلمان ته په دې خپل عبادت کې کاغه مونږه کاغه روزه ده کاغه خیر خیرات او زکات ته او کاغه قربانی ده د ذلت سرور او خوشحالي حاصلېږي دا علامه یې کنه چې د عمل الله قبلی زمونږ نه اللہ رب العزت تے مونگ لدا توفیق را کچی لکوٹی دی دن نزان خبر کو حضرت ناپوی دیر نقصان لکن توبہ جہل دیر توبہ اید جاہلنا و دلیوانونا غر یری کنا فدی جہل دواجی نزا مونگ نا دیر کارونا غلط خرابی کی کنا خرابی تو سواب پزے پاندے عذاب جوڑ شی حضور چې سړی خو ځان خبر کی کنه یو خدا چې نبی علیہ السلام ویلو هغه د خلی الفاظ دي چې مونږه قربانی اخلو نمونږ به ستو ګورو سترګو ته غوګونو ته خکرو ته غاخونو ته په سر کې ټول نعمتونه راځي مشوي دي کنه هغه د انسان دی او کده حیوان دی خواه نوی چی اخلی نو دیتا گوره کنا چسترگی روغی کنا وگونه روغی اخکری روغی غاخونه روغی خیل دکا پخپو باندیسا کندمی حضورا چی دو قربانه زی تطلیشی کنا تک دا زی اولار دی و تی دی کنچه پوری بودی بس سید ها اگر نکی چه پکٹی اوڑی بیا دیر پاہش گوڑ دے اگر ایکی دورا خبرا نشتر خدا سی دونا دیر اگر خدای بنده چه تا قربانی اخلن دیتا گورا کنا نو چه ویخلی ریولی بیا و تاو گوری بیرد اخکری دا سی کٹشی وی انتی ندی اگر خدای بنده نوال تا دیو تا نکاتا چه اس تا بوسو نا که دو استاد نا التبا دی کتلیو خیر دی کسلو رما برخا دریما برخا کٹ شوی نو اس خبر ندا خوچی نیما که نی کٹ شوی که نا بیا کی کغوگی یا کری کار سی نو یوی خداوی لیو چی دیتا گو رہے روخ ساروی اخلی دا اللہ پا نمی قربانی کوئیں تاسو چی خپل زان لزمی دارے لساروی اخلی که نا نو سمرک خواری و سرا پا غاخونے گو رہے که پا خپل نپوئی گئے نو بل سوک ماہر سڑے راولی چی ترا شو گو رہے چی دے سوک پا غاخ سوک از دې لپاره چې اخلي دې کې هټیر کوشش وکړ دا دنیا د کار حضور ضرورت دی او دا نقصان بل دای چې دې باندې الله نوم ولګېدو بل دا الله د نوم شه دې کنه دې سره ود بند نور څه کار نشته دیو جنا دې داږي ساروی اس شی په فائدہ کې نشی راوسته کتابونه لیکي کې چرې لنګي وا میخي نو غلاز تبوله ترم کیا کوي چې دا په او تختي واخلي بیت نه نه ايو خو سړي ځان لا ګډه ویځي څوک سره شریک نه نو خپل پوچې د غنو تنوي ناوی که با دیر احتیاط که یو داوی دیم دا بچه اغیل با ضرر نور کئی دا شعائر اللہ کی راضی کنا دا اللہ دا دین نخی نشانی دی ها ضرورت زان لشه ضرورت چرا شی خوبیا مردار صلی اللہ علی نبی علیہ السلام چرا تو حجلا یو تنون آغام قربانی را روانه کلی وان ورپسې پیاده را روانو او ته ویلی پیدا قربانی دا دوی سوره دین شم وی سور شپي ته وو سترغه ده پوری پیاده دي دا خو ضرورت ته نو خیر دی خبره دا ځان لشي همونګه چې څومره اورو دا ډیر زیاتې دي چې دی پهل دی خلق قربانه واست دي اول خو دا غي نیت پته نه لګي ظاهر کې خدغه معلومیږي چې نوم کوي ریا کوي شهرت کوي چې په دور علاقه باندې قرباني واست الکه دې منظم کوي پینځه وخت کنه دې روزوم نسی کنه دا خو د نوم لپاره دې نو تا خو نه قبليږي الله ښه او هغه زار څه چې کړی کنه چې وې اوستا نو هغه د هغه ډیر قدر کوا صفائی کوا دا خوراکس کا که دیر نویدہ دا سیٹان دی دا غی زامن ور پوریون خلی نسو کی او پلز غلی اسو کی بل پلز غلی وحی او ٹکی چیاغ جبر استلی دا خدای ظالمانو دا قربانی دا دا تاس دا اللہ دا نم قدر کوئے نو دا ځکه مې وی چې الله زموږ نه دا جهل لري کی اوم تاوان کو اوم عمل کو او پویګو پینا چې د دې په دین کې سم مقام دی او صحه زیات دی کنه دا اوس که ارسوک دی که دنیا په کار کې هغه ډیر مخ کې دی او په تعلیم کې ډیر مخ کې دی او ډیر ډیګری واست دی نو د دین نه خو نه دی خبر کنه نو یاره که یو کتاب دوی د دې لپاره ویلې وی کنز او قدری او دا کنه چلوکوټی ځان د احکامونو خبر کو چلامون باندې کوم لازم کړی فرض کړی دین ځان خبر کو نو دین ځان نه خبر کړ نو بس هغه کار یخ دی نو دا چې او سړی دا سکی نو بل دی وی نه کنه نو غوم بیا دا سکی دین نو څومره نقصان پیدا کی دا مطلب وو چ اله یو بنده ته خپل عبادت هغه خوشحالي په زړه کې معلوميږي او حاصليږي چې دا عبادت په شرعي طریقې سره کوي چې دې کې شرعي صحیحیت شریعت کې پیغمبر کړی دي صحابه کړی چې څنګه کړی دي چې موږ هم په هغه طریقه باندې اویلو چې په هر شي کې احسان کوي هر شي صحابه وی چې ولې باندې کو پارشي کې احسان وکاو یو بل سره غم کې خاذې کې قبر خوره کې او چې سب نبی علیہ السلام ورته وی چې په قتل کې هم احسان کوي هغه حیران شو چې خدای یعنی او ساروی چې علاله وینو احسان ور سره کوي نو هغه احسان بو سره دا خو حدیث کې راغلی چې الله رب العزت ویلو چې ما ته په هیڅ کار کې پریشانی ناراضي دا خو په یو کار کې راځي هغه دا دی چې کله زه د مؤمن مسلمان نه روح اخلم او دې کې ما ته ناراضي وته خدای زمونږ دغه لپاره وي زمونږ د تسلی لپاره وي او الله مونږ سره خپل مینه ښکار کوي کني هغه ته سفر شي هغه سه په خپل ناخلي خو ملک الموت مقرر کړي کنه نو بیا وی چې ولي څنګه پریشان وي داسې دا چې زه د دنیا روح اخلم او دې بدګني نو زویم چې دې بدو نګني زویم چې د تدار دو نرسي ابا غیر د دین کیږي نه توبه دومره هغه د مؤمن بندا سره راغو مونږ په لربونه پیژاندل ښا مونږ نور سو وای چې ما سره سکړی دی ما سره یو دا به تکې نو نبی می په قتل کې څنګه احسان کو نو نبی علیہ السلام وی چې چاړه ختی راکې چې بس دې سو پزان پويږي چې ساته نه وتی ښا نو په قتل کې احسان داده ښا نو دام د قربانو د احکامونو یو حکم دی چې چاړه وخت یې رہے ازنه چې ته په د لرګي په چاړه لاله ځانو مستړی کې هغه مجد توبه خو دا باندې کې کنه ښا مدارې یو عظیم عبادت ته کال پس راضی او په هر عبادت کې ډیر فکر او سوچ او تدبر نکار غستل پکار دی ها دوره چې اوس الله رب العزت فضل کړی دی نو هر ځای کې دا خبرې کیږي چې دا اوره په غور سره نو ان شاء الله چې تاسو زین کې وای کنه ها بدنی عبادت دی مالی عبادت دی او هر یو سره شرطونه دی او هر یو سره خپل خپل مناسب الله رب العزت مقررتیا کړی دا نو داغي خیال وساتو چې زمونږ په دې عبادت کې فرق را نشي دا ټول اخواري دا غزه ده پاره کو او چې سره دې نه چې خواري کو نو بیا به وایو چې الله تی قبول کړي انبیاء سوال کوي چې ربنا تقبل منا یا الله زمونږ دا کار خو ده قبلې دو نه دی او تی په خپل رحم او فضل سره قبول کړي ښا دا وخام خواهی خواه اللہ رب العزت توفیق راکی و آخر دعوانا